cudzysłów szyfrów. Bo szukam tylko fajnej pani, która padnie tu na konkretny stos. Jeśli chcesz chwilę zostać, aż fankuje ci mów, to lepiej ugotuj mi coś. Dziś nie zamierzam kochać, konstruować flirtu. Żadnych bez gadek na pokaz, żadnych gadek towarzyskich szyfrów. Bo szukam tylko fajnej pani, która wpadnie tu na konkretny sztos. Jeśli chcesz chwilę zostać, aż fankuje ci mózg, to lepiej ugotuj mi coś.